listopada. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Także na carrefour.pl. Żegnamy reklamy. Mamy piątek, 12 listopada, jest godzina 14. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Krzysztof Zyblewski. A w serwisie o prognozowanym szczycie czwartej fali pandemii, napiętej sytuacji na polsko-białoruskiej granicy i o meczu polskich piłkarzy, którzy walczą o mundial. Szczyt czwartej fali pandemii jest spodziewany na przełomie listopada i grudnia, mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Resort potwierdził dziś prawie 13 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 31 osób. Z powodu COVID-19 w szpitalach jest prawie 12,5 tysiąca pacjentów. Spodziewamy się, że szczyt zakażeń w całym kraju będzie w granicach przełomu listopada i grudnia. Powinien to być szczyt na poziomie 25 tysięcy do 30 tysięcy zakażeń. Oczywiście te przewidywania mogą się zmienić i te prognozy mogą się zmienić, bo już niejednokrotnie w epidemii tak było, że jeden niuans decydował o tym, że epidemia przyspieszała bądź zwalniała. W Małopolsce lawinowo rośnie liczba pacjentów z COVID-19 wymagających leczenia w szpitalach. Tylko w ostatnim tygodniu na oddziały przeznaczone dla chorych z koronawirusem przyjętych zostało ponad 300 osób. Zajętych jest ponad 70 respiratorów, powiedział Polskiemu Radiu wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Dużym wyzwaniem jest także zapewnienie ciągłości dostaw tlenu do szpitali, ponieważ już widzimy, że zużycie tlenu w poszczególnych miejscach w małopolskich szpitalach rośnie. W tej chwili ta liczba przekroczyła już kilkanaście ton i ona jest większa o 15% do analogicznego okresu z ubiegłego roku. Jak poinformował resort zdrowia, lek o wysokiej skuteczności na COVID-19 będzie w Polsce już w grudniu. Pierwsze informacje dotyczące dostawy molnupiraviru mówiły o styczniu. Sytuacja na polsko-białoruskiej granicy jest wciąż napięta i dochodzi na niej do prowokacji udaremnianych przez polskie służby, poinformował szef MONU Mariusz Błaszczak. Minister obrony wziął udział w odprawie z wojskowymi dowódcami na temat warunków pracy żołnierzy oraz służb granicznych zabezpieczających pas wzdłuż granicy z Białorusią. Minister Mariusz Błaszczak zaznaczył, że mimo prób wzmacniania konfliktu przez Białoruś, polscy mundurowi nie ulegają prowokacjom. Kryzys migracyjny jest tylko tłem. Tu chodzi o coś więcej. Powinniśmy patrzeć na to wszystko, jeżeli chodzi o całe spektrum działań, jakie podejmowała i podejmuje Rosja. Modus operandi rosyjski jest znany. Przypomnę 2008 rok Gruzja, 2014 Ukraina. Mamy świadomość tych zagrożeń i chcę zapewnić, że jesteśmy przygotowani, żeby odeprzeć ataki. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Łukasz Jasina powiedział, że decyzja władz Turcji o wstrzymaniu lotów z migrantami na Białoruś jest bardzo dobra. Jak podkreślił, przyczyni się to do zmniejszenia liczby migrantów. Cieszy nas bardzo zrozumienie tureckiego partnera dla naszych argumentów, z którym bywało różnie, ale jest teraz dobrze. Miejmy nadzieję, że ta sprawa, która na razie jest decyzją organizacyjną, całą tą kwestię w najbliższym czasie naprawi, że będzie mniej tych osób, które oszustwem ściąga Łukaszenka do siebie na Białoruś. Bardzo się cieszymy z tej decyzji. Czekamy, jakie to przyniesie w najbliższym czasie efekty. Tureckie władze zakazały sprzedaży biletów dla migrantów chcących lecieć na Białoruś. Turkish Airlines nie będą przyjmować na pokład obywateli Iraku, Syrii i Jemenu. Reprezentacja Polski powalczy wieczorem o kolejne punkty eliminacji Mistrzostw Świata. Tym razem biało-czerwoni w przedostatnim meczu eliminacji do katarskiego mundialu zmierzą się z Andorą. Adam Malecki. Wygrać z Andorą i awansować do marcowych baraży. By spełnił się ten scenariusz, oprócz zwycięstwa potrzebna jest teraz strata punktów Albanii w meczu na Wembley z Anglią. Z Andorą na wyjeździe Polaków czeka niełatwe zadanie, przyznaje selekcjoner Paulo Souza. Spodziewam się takiej Andory jak w Warszawie, choć jeszcze bardziej agresywnie grającej, bo tak właśnie grają u siebie. To dobrze zorganizowana drużyna, ciężko pracują przez cały mecz. Często grają na pograniczu faulu. Wszystko zależy od nas, także od strony mentalnej. Musimy grać na dużej intensywności od początku, skoncentrowani, podejmując dobre decyzje. Dla Portugalczyka będzie to 14 mecz w roli trenera kadry. 5 spotkań wygrał, 5 przegrał, 3 zremisował. Po meczu z Andorą Polacy wrócą do kraju, by na zakończenie eliminacji zmierzyć się na Stadionie Narodowym imienia Kazimierza Górskiego z Węgrami. Początek obu spotkań o 20:45. Relacje z meczu Polska-Andora w sporcie i serwisach.

If I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world? Forget what we're told before we get too old. Show me a God. Muszę przyznać, że z wielkim zainteresowaniem słucham opowieści Państwa o najdalszych podróżach kolejowych. No naprawdę jest czego zazdrościć. Mieszkam 30 km od Gdańska w Tczewie i z Tczewa jechałam 36 godzin do Odessy. W Odessie zwiedzaliśmy jedną dobę Odessę, a potem jechaliśmy do zwiedzić Krym. Mieszkaliśmy w miejscowości Ałuszta i z Ałuszty były wycieczki organizowane, żeby zwiedzić cały teren Krymu. Była to piękna wycieczka, do dzisiaj ją mile wspominam. Z powrotem też 36 godzin wracaliśmy do domu. Byliśmy na wschodzie, to może jeszcze coś z zachodu. Moja najdłuższa podróż odbyła się w 1998 roku. Objechałem całe Stany Zjednoczone pociągiem, ich lokalnymi liniami, Amtrakiem, który w Stanach jest dużo bardziej staroświecki niż europejskie pociągi. Wyruszyłem z Seattle na zachodnim wybrzeżu. Najdłuższy pierwszy etap był 2 doby do Chicago, następnym był Waszyngton, Miami, Floryda, po Miami był Nowy Orlean w Luizjanie, później było El Paso w Teksas. Dokładnie miesiąc, bo to był taki bilet, coś jak Eurail w Europie jest za jakieś $500 mogłem jeździć przez cały miesiąc nieograniczone liczbę. No, wsiąść do pociągu byle jakiego. No najważniejsze, żeby dotrzeć tam, gdzie chcemy, a podróż, żeby była fantastyczna. Bardzo dziękujemy za te telefony. A teraz Łukasz Szwed będzie bajki opowiadać. Akademia Rozrywki. Dzień dobry, dzień dobry. Dziś mamy piątek, a piątek to tak zwana mała sobota. To tak jak czwartek to mały piątek, a środa to mały wtorek albo odwrotnie, zresztą nieważne, dni tygodnia nie da się oszukać, ale my dziś pomówimy o postaciach z bajek. Ale zanim to zaczniemy, to przydałaby się jakaś piosenka, może na poprawę nastroju. Podchodzą mnie wolne numery, szlofoksy takie. Mniej więc fararara, fararara. Ja wtedy zdejmuję burbery, taki prochowiec pekaoski na kratce posiadam i mogę tańczyć, nucić do białego dnia. Aha! Perkusja niech ledwo mnie szura, nie Big Beethoven, tylko delikatnie. Wtedy jest pełna kultura, takich numerów proszę więcej pisać mi. Gdy sobie piwko golne z rana ważę smakosz, to słowa lubię wolne i tonację takoż. Fara, tak, zwłaszcza gdy piwko sę golne i takiż szmerek kluby, szmerek we mnie trwa. Podchodzą numery mnie wolne, fararara, to tak mniej więcej jest na razie, fararara, jazz. Podchodzą numery mnie wolne, fararara, fararara. I wtedy dłoń kobiety skłonny ująć jestem i kocham ją niestety całym swym jestestwem. Jestem,

zimna zabolał migdałek. Cóż jej po sportach, gdy była właśnie dziewczynką bez zapałek. Dziewczynką bez zapałek. Dziewczynka bez zapałek. Bez zapałek dziewczynka. Jedno małe drewienko i siarki odrobinka. Żeby radiowóz chociaż przejechał, lub żeby wina antałek. Pusto dokoła zgasła pociecha w dziewczynce bez zapałek. W dziewczynce bez zapałek. Znikąd pomocy palących braci, chyba jej grozi zawałek. O, już upadła, przytomność traci dziewczynka bez zapałek. Dziewczynka bez zapałek. Dziewczynka bez zapałek. Bez zapałek dziewczynka. Jedno małe drewienko i siarki odrobinka. Baśń Andersena, dziecino miła, czytasz, zalewasz się łzami. Nie wiesz, jak bardzo szczęśliwa była dziewczynka z zapałkami. Dziewczynka z zapałkami. Dziewczynka bez zapałek. Bez zapałek dziewczynka. Jedno małe drewienko i siarki odrobinka. Dodam tylko, że krasnoludki prowadzą dzisiaj w rankingu baśniowych postaci. Wygryzły zupełnie sierotkę Marysię i czerwonego kapturka. A nie, kapturka to zdaje się wilk wygryzł. I to na poważnie. A to był Andrzej Czerski, a teraz już wiemy, po co dziewczynkom są zapałki. Na zakończenie felieton podróżniczy Marcina Wolskiego, a zaraz potem usłyszymy piosenkę do samodzielnego nucenia Jesień idzie przez park. Można ją jeszcze spotkać, wystarczy wybrać się do parku. O tym czerwone gitary. Łukasz Szwed, kłaniam się Państwu. W 80 podróży dookoła świata. Wiedziony nagłym impulsem postanowiłem latem roku 2011 wybrać się do Czarnogóry. Jeszcze do niedawna Montenegro należało do grupki owych półbaśniowych krain jak Rurytania, Transylwania czy Paflagonia, egzystujących intensywnie na kartach literatury. Sporo dla promocji Czarnogóry zrobił niedawny film z Jamesem Bondem Casino Royale, chociaż tubylcy w tej sprawie są podzieleni. Jedni wskazują na hotel Astoria w centralnej części miasta Budva jako miejsce akcji. Inni zaprzeczają temu, twierdząc, że większość filmu nakręcono w amerykańskich studiach. Dla Polaka emocjonujący związek z Czarnogórą jest oczywisty. Za czasów Ludwika Węgierskiego w południowej Europie zwanego Wielkim żyliśmy w jednym państwie. Podobnie za Warneńczyka. Jeszcze w dzieciństwie fascynowały mnie podczas przeglądania historycznych atlasów malutkie, kolorowe wysepki wolności. Raguza, czyli Dubrownik, Rodos i właśnie Czarnogóra, Montenegro na tle jednolitego tureckiego morza. Pewnych punktów, na przykład twierdzy dominującej nad Kotorem, Turczyn nie zdobył nigdy. Najnowsza historia obeszła się z Czarnogórą też dość łagodnie. Podczas gwałtownego rozpadu Jugosławii państewko na mocy referendum z 1992 roku pozostało w ramach nowej Jugosławii, choć coraz częściej dystansowało się od zagrywek Serba Słobodana Miłoszewicza. Wprowadzenie jako waluty marki niemieckiej, a następnie euro, podważyło spójność federacji, a spór o Kosowo i natowskie naloty oszczędzające Czarnogórę doprowadziły do tego, że w roku 2006 nastąpił aksamitny rozwód. Serbia straciła dostęp do morza, a małe państwo mogło rozwijać przyjazne stosunki z sąsiadami, zwłaszcza z Albanią. Czy te wszystkie procesy przebiegają bezboleśnie? Bezsprzecznie. Animozje istnieją. Kiedy podczas wizyty w Albanii nabyłem koszulkę z czarnym dwugłowym orłem, restauratorzy w Ulcinie, czarnogórskim miasteczku z dużą mniejszością muzułmańską, padali mi w ramiona z okrzykiem bracie. Reakcje w centralnej Czarnogórze były odmienne. Nie powinien pan tego nosić, bo to drażni ludzi. Zwrócił mi ktoś uwagę na pokładzie statku żeglującego po fiordzie kotorskim. Ale to drobiazgi. W okresie letnim, kiedy temperatury sięgają 40 stopni w cieniu, nad Adriatykiem panuje klimat beztroskiej zabawy. Turyści w szortach i wydekoltowane kobiety wydają się nie przeszkadzać spowitym od stóp do głów w szaty muzułmankom, z których jednak żadna nie zakrywa urodziwej twarzy. Oczywiście czuje się jeszcze niedawne socjalistyczne rządy. W Tiranie na szerokich stołecznych alejach jest mniej samochodów niż w Warszawie na początku lat 60. i straszy wrak rozbieranego właśnie mauzoleum komunistycznego tyrana Envera Hodży. Natomiast jadąc przez wioski, co i rusz, natykasz się na betonowe kopce bunkrów budowanych ongiś dla obrony przed imperializmem. Jednak najbardziej wycieczkę w przeszłość przypominają granice. Po rozpadzie Jugosławii narobiło się ich mnóstwo, a na każdej trzeba swoje odstać. Dla przybysza z Unii, którzy już zapomnieli swoje lekcje pokory na granicy z DDR czy CSRS, prawdziwy to szok. Jesień, liść ostatni już spadł. Jesień, deszcz z mych butów twych ślad. Jesień, idzie ku mnie przez park. Wczoraj minął miesiąc jak list. Przyniósł mi listonosz, a dziś tylko nosi liście i wiatr. Szybko miną nam dni znów, nas dzieli nas nic, że co dzień list będzie słać do mnie znów. Szybko miną nam dni znów. Będziesz powtarzać mi, że nie rozdzieli nas nic, że co dzień list będzie słać do mnie. No i przez park. Inno idę przez park. Ja tak coś czułem, że to właśnie tak się skończy, że Państwo zapytani o najdłuższą podróż pociągiem skupicie się nie na kilometrach, a na godzinach spędzonych w przedziale. To była najdłuższa podróż, nie najdalsza. Ze Szczytna, województwo warmińsko-mazurskie, do Gdańska 780 minut opóźnienia miał pociąg. To była najdłuższa podróż w moim życiu. To ja chciałem zgłosić, że pociąg trójka do trzeciej punktualnie dociera do stacji końcowej. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia mówią Małgorzata Jakubowska, Anna Regulska, Jacek Pietrasik i Tomasz Miara. Reszta dnia mam nadzieję, że będzie dla Państwa udana. Do usłyszenia. Oh,